van Kesteren met het NOS-journaal. Het kabinet blijft erbij dat het komende maandag 19 december... excuses wil aanbieden voor het slavernijverleden. Het gesprek dat vicepremier Kaag vanmiddag had met belanghebbenden... heeft daar niets aan veranderd, zeggen bronnen in Den Haag. Veel van de aanwezigen zijn daar teleurgesteld over. Ze vinden het een overhaast besluit... waar de nakomelingen van tot slaafgemaakten niet bij betrokken zijn geweest. Ze vinden 1 juli volgend jaar de enig juiste datum. Dan is het 150 jaar geleden dat er een einde kwam aan de slavernij. In Duitsland zijn bij invallen op 11 plaatsen... klimaatactivisten van Letzte Generation opgepakt. De openbaar aanklager beschouwt die groep als een criminele organisatie... omdat die al sinds april sabotageacties zou uitvoeren bij een olieraffinaderij. Daardoor is volgens de aanklager de toevoer van olie in heel Duitsland verstoord. In Frankrijk zijn 8 mensen veroordeeld voor betrokkenheid... bij de aanslag op de boulevard in Nice ruim 6 jaar geleden... Op 14 juli 2016 reed daar een vrachtwagen in op een mensenmassa. Die stond te kijken naar een vuurwerkshow vanwege de Franse Nationale Feestdag. Er vielen 86 doden en 450 gewonden. De radicaal-islamitische bestuurder van de vrachtwagen... werd destijds doodgeschoten door de politie. 7 mannen en een vrouw zijn vandaag veroordeeld... omdat ze hebben geholpen bij de aanslag. Ze kregen celstraffen, variërend van 2 tot 18 jaar. Het parlement in Zuid-Afrika heeft een afzettingsprocedure tegen president Ramaphosa tegengehouden. Hij kreeg daarbij steun van zijn eigen ANC, ondanks beschuldigingen van diefstal en corruptie. In een kritisch rapport werd Ramaphosa onlangs beschuldigd van diefstal van een geldbedrag uit zijn boerderij. Hij zou dat hebben verzwegen omdat hij het geld onrechtmatig zou hebben verkregen. Ramaphosa ontkent dit. ANC-parlementsleden zeiden vandaag dat er in het rapport niet genoeg bewijzen staan die een afzettingsprocedure rechtvaardigen. Amerikaanse onderzoekers zijn er voor het eerst in geslaagd om bij een kernfusie-experiment energie op te wekken. Op een persconferentie werd de doorbraak een mijlpaal genoemd. Kernfusie wordt al decennia gezien als dé energiebron van de toekomst, maar omdat het een ingewikkeld proces is, gaat de ontwikkeling langzaam. De eerste finalist van het WK voetbal in Qatar is Argentinië. De ploeg versloeg vanavond in de eerste halve finale Kroatië met 3-0. Messi benutte een penalty en daarna scoorde Alvarez nog 2 keer. Argentinië ontmoet zondag in de finale de winnaar van de tweede halve finale... tussen Marokko en Frankrijk. Die wedstrijd wordt morgen gespeeld. Het weer. Vanavond en vannacht kan het in het noorden 10 graden vriezen. In het zuiden raakt het bewolkt en daardoor liggen de minima op min 5. Morgen overdag in het zuiden nog wat bewolking, maar het blijft droog. En op andere plaatsen is er zon. De middagtemperatuur ligt opnieuw rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Wat is de meest troostrijke plek van het huis? De keuken natuurlijk. Banana Yoshimoto schreef de roman Kitchen over vriendschap, rouw en de troost die koken en eten kunnen bieden. Deze Japanse hit ligt nu in de boekhandel. Kitchen van Banana Yoshimoto. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon kozijnen. Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben. En die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl. Rijkgedekte tafels, versierde bomen en nooit eerder vertoonde kostbaarheden. Beleef de kerst bij Museum Huis Doorn. De tentoonstelling Dennenhout en Vorstelijk Goud is te zien van 17 december tot en met 8 januari. Huisdoorn.nl. Je bent geliefd. Ontdek meer op ourofpower.nl. Bij Bisjord houden we van een beetje beter. Goed helpen, jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar bisjord.nl. Enschede, creatieve stad. Laat je verrassen door prachtige architectuur. Ontdek meesterwerken in musea. En laat je onderdompelen in een spectaculaire wereld van licht. Tijdens het evenement Enschede Lights Up. In Enschede word je warm ontvangen. Zoek de grens op. Kijk snel op uitinenschede.nl/weekendjeweg. Beetje minder autopremie? Ga naar bisjord.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. B-shirt, beter verzekerd. Deze winter in Design Museum Den Bosch. Ontdek de wereld van de digitale mode in de tentoonstelling Screenwear. Bewonder de mooiste ontwerptekeningen uit het Rijksmuseum in de tentoonstelling Process. En bekijk het werk van ontwerper Gijs Bakker, de vader van Dutch Design. Tot snel in Design Museum Den Bosch. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten vriest het 2 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. Messi was goed en poeslief na afloop van de 3-0 winst op Kroatië. Ook een tikkeltje saai weer, hoor. Dat deden wij Hollanders toch beter. Een snufje Wout Weghorst doet wonderen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Morgen. Dat WK speelt Marokko tegen Frankrijk. Er wordt een gespannen sfeer verwacht, met name op de tribunes, vanwege het koloniale verleden. 2 historici vertellen straks hoe het zit. Oud-politicus Kathleen Ferrier zat bij de gesprekken in het Katshuis over de excuses voor het Nederlands slavernijverleden. Ze vertelt over hoe het eraan toe ging. En vanuit Den Haag politiek verslaggever Wilma Borgman over hoe het kan dat een kritisch memo uit 2017 van een topjurist verdween en nu pas boven tafel kwam. En Het Achterhuis van Rotterdam, een documentaire over onderduiken door 3 Joodse echtparen naast het orgel in een kerk. Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 13 december. Opnieuw topoverleg over de slavernij-excuses op het Katshuis. Kritische belangenorganisaties zeiden het afgelopen week al, maar blijven erbij. Dat op 19 december deze excuses niet worden geboden en dat we tenslotte weer rond de tafel gaan zitten en dit besluit tot excuses nauwkeurig, zorgvuldig en democratisch gericht met elkaar gaan in gesprek. Het kabinet houdt vooralsnog wel vast aan 19 december. En dat maakt het niet makkelijker, vindt de Nationale Reparatiecommissie Suriname. Het is natuurlijk wel zo dat door de ongelukkige manier waarop de Nederlandse regering heeft gemeend om deze datum eigenzinnig te bepalen, dat er veel ruis is ontstaan. Een ruis is eigenlijk niet gepast, vindt deze historicus. Je wilt toch dat het met iets meer rust en plechtigheid en waardigheid gaat. En dat daarna ook in gezamenlijkheid die volgende stappen gezet kunnen gaan worden. Volgende stappen zoals herstelbetaling bijvoorbeeld. Daar kom je niet onderuit. Onze referentiekader ligt in termen van de miljarden euro's. En zeker niet in honderden miljoenen euro's. MBO'ers en hun belangenorganisaties willen dat het kabinet en gemeente MBO'ers financieel beter gaan ondersteunen. Docenten op MBO-opleidingen zien dat studenten last hebben van de inflatie. Dat studenten er in hun persoonlijke verzorging goed uitzien, goed gekleed, komen lekker naar school en tegelijkertijd in de kantine nuttigen ze geen maaltijd. Want boodschappen zijn gewoon een stuk duurder geworden. Eerst was een hele kar was 80 euro of 100 euro, maar nu is een hele kar 200 euro of zelfs meer. En studenten kiezen er daarom vaker voor om te gaan werken. Nou ja, je merkt dat veel studenten op een of andere manier niet naar school toe komen, dat de klas ook een stuk leger worden. MBO'ers kijken daarom ook naar stagebedrijven. Het HBO die krijgt de verplichte stagevergoedingen. En wij als MBO-studenten, voorwaardige MBO-studenten, moeten ook gewoon die stagevergoeding krijgen. Ik zie het verschil gewoon niet. En dat is iets waar we nu echt wel naartoe moeten werken. Dus ook voor het MBO verplicht stagevergoedingen. De kinderopvangtoeslag gaat alsnog iets omhoog om zo de stijgende kosten van de opvang wat op te vangen. Dat kondigde minister Van Gennep aan. Zodat iedereen die denkt, oh, die tarieven zijn zo hoog, ik denk erover om mijn kind van de kinderopvang te halen en te stoppen met mijn baan of een dag minder te gaan werken, dat die mensen toch door kunnen gaan met werken. Dat is een welkom plan, vinden ouders. Vooral in de tijd van nu dat alles zo vreselijk duur is, dan zou dat wel een uitkomst zijn. En schaatsliefhebbers bonden vandaag voor het eerst de schaatsen onder voor een rondje in de buitenlucht. Ze gingen letterlijk over 1 nacht ijs. We hebben heel de nacht moeten werken met 15 mensen. En het resultaat kon je zien. Super ijsbaat voor 1 nacht. En dat op een werkdag. Ja, ik hoop niet dat mijn werkgever kijkt. Nee, serieus? Ik had eigenlijk tot 2 uur moeten werken. Ik ben een uurtje eerder weggegaan. Al moesten schaatsers het wel doen met de ondiepe besproeide ijsbanen. Voordat er geschaatst kan worden op de diepere plassen, moet het ijs nog even flink groeien. Oh, ik denk wel 10 tot 12 centimeter voordat er meerdere mensen op het ijs kunnen, hoor. Want het is levensgevaarlijk op zo'n grote oppervlakte om met dunner ijs te gaan schaatsen. En niet dat het waaghalsen weer hield van een vreugderondje op zwart ijs. 13 december 2022. Zwart ijs. Een hele baan voor mij alleen. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Ja, hij zakte er niet doorheen, dat is duidelijk. De krant van morgen is uitgezocht door Ewout de Jong. De rellen die in een aantal steden uitbraken na WK-wedstrijden van het Marokkaanse elftal drukken zwaar op de capaciteit van de politie. Daarover schrijft de Telegraaf. Door de inzet van ME'ers blijft heel veel ander politiewerk liggen. Veel mensen weten niet dat leden van de mobiele eenheid normaal gesproken gewone politiemensen zijn. Het kost agenten veel tijd. Als ze klaar zijn met hun ME-werk op straat, moeten ze nog processen verbaal tikken. Bovendien worden er altijd meer ME'ers achter de hand gehouden dan er worden ingezet. Veel politiemensen vinden het dan ook frustrerend dat ze geregeld hun eigen werk niet kunnen doen, omdat ze bij de ME worden ingezet. Het Parool schrijft over een medische noodpost van Dokters van de Wereld in Amsterdam Nieuw-West. Speciaal voor ongedocumenteerde en illegale, zodat de illegale Braziliaanse schoonmaker en de uitgeprocedeerde asielzoeker laagdrempelig naar de dokter kunnen. Volgens Dokters van de Wereld is de noodpost hard nodig, ook in een ontwikkeld land als Nederland. In theorie kunnen illegale en uitgeprocedeerde asielzoekers naar de gewone huisarts. Die wordt dan betaald uit een speciaal potje. Maar steeds minder huisartsen willen die zorg nog op zich nemen. Het gaat meestal niet om de makkelijkste patiënten, onder meer door de taalbarrière. Bovendien hebben ze het al druk genoeg. Het AD schrijft dat de motivatie om te lezen bij kinderen nog steeds beroerd is. De onderwijsinspectie luidt de noodklok. Al jaren bungelt Nederland onderaan op de internationale lijstjes voor leesmotivatie. De helft van de leerlingen leest buitenschool nog niet een kwartier. Te veel concurrentie van de televisie en de spelcomputer. Een pedagoog adviseert in de krant om thuis meer genietmomenten te creëren. Of gewoon, maak het lezen leuker. Vooral op school was het jarenlang vooral technisch en begrijpend lezen, grammatica, CQ, tekststructuur en soms rijtjes woorden stampen. Dan wordt lezen meer een kwelling. Maar dat schijnt nu op veel scholen beter te gaan. Zo is er nu op de helft van de scholen zelfs een bibliotheek. En in de Volkskrant beantwoordt wetenschapsjournalist George van Hal vragen over de doorbraak in het onderzoek naar kernfusie. Het is Amerikaanse onderzoekers voor het eerst gelukt om een fusiereactie op te wekken waarbij meer energie vrijkwam dan erin ging. Kernfusie is al decennia de grote belofte voor energie zonder afval en uitstoot. Een belangrijke vraag is of het energieprobleem nu is opgelost. Het antwoord, nee. Op zijn vroegst rond 2050. De doorbraak is niet zomaar door te ontwikkelen naar een praktische manier om energie op te wekken. Anders gezegd, niemand weet nog hoe je met deze techniek een energiecentrale zou moeten bouwen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. It's been a long time coming. And Stick to the Recipe, gezongen door Chris Berry. In het schandaal met de kinderopvangtoeslag is tot op de dag van vandaag een belangrijke vraag onbeantwoord gebleven. Hoe kan het dat een dringende waarschuwing van de hoogste jurist op financiën, die al jaren geleden werd afgegeven, spoorloos verdween en pas onlangs weer opdook, terwijl dat memo geschreven door Sandra Palme precies waarschuwde voor de ellende die later werd aangericht? De gang van zaken rond dat memo Palmen is nog steeds een groot mysterie. En de vraag is, wordt dat mysterie vanavond opgelost? Goedenavond, Wilma Borgman. Hey Wilfried, goedenavond. Ja, wellicht door jou, want dit is toch een gek verhaal, hè, zo'n verdwenen memo. Ja. Als je, ja, als er naar die waarschuwing in het memo was geluisterd, was het allemaal niet zo handgelopen, denk ik. Nee, dat klopt. En precies daarom, Wilfried, vindt de Tweede Kamer het ook een heel gek verhaal allemaal. Dit bewuste memo van Palme, dat dateert uit maart 2017. Toen was de toeslagenaffaire nog in het verborgene, maar wel op het hoogtepunt. Wij wisten nog van niks, maar die ouders hadden er last van. Die stapten naar de rechter, maar die vonden daar de Belastingdienst altijd tegenover zich, tot op het hoogste niveau. Kreeg de Belastingdienst ook vaak gelijk trouwens, maar dat kwam dan ook vaak omdat de dossiers niet compleet waren. Maar goed, in die tijd werd Palme om advies gevraagd. En in dat advies, in dat memo opgeschreven, liet het helemaal niet aan duidelijkheid te wensen over. Ze adviseerde eigenlijk dat de koers 180 graden moest worden bijgelegd. Dat de Belastingdienst op moest houden met tegenprocederen. Dat mensen een schadevergoeding en excuses aangeboden moest worden. Want de opstelling van de Belastingdienst was laakbaar 2017. En dat zou voor de staatssecretaris politieke ellende opleveren. Nou, we wisten nog maar niks, zoals ik zei. Maar zij kreeg gelijk. En inderdaad, als dat advies was opgevolgd, dan was er een heleboel ellende voorkomen. Maar dat memo verdween. En dat kwam pas weer boven water na een tip. En vanavond werd daar in de Kamer over gepraat. En Wilfried, daar werd over gepraat. En op een bijzondere manier, dus even een zijlijntje. Maar vanavond waren in een debat in de Kamer twee Kamerleden aangewezen als rapporteur namens de hele Tweede Kamer. En is dat dan iets nieuws, parlementaire rapporteurs? Ja, dat is een betrekkelijk nieuw instrument. En dat heeft de Kamer besloten, zodat een aantal Kamerleden namens de hele Kamer op een klus wordt afgestuurd. En dat kan dan een wet zijn die gelezen moet worden of een ingewikkeld onderzoek. En meestal is dat iets dat vooral inhoudelijk ingewikkeld is en dat niet zozeer leidt tot allerlei politieke verdeeldheid. En de bedoeling daarvan is dat de Kamer als geheel effectiever kan optreden. Want je weet dat er tegenwoordig heel veel kleine fracties zijn die niet zelf de menskracht hebben om diep in de dossiers te duiken. Dus dat doen ze dan via die parlementaire rapporteurs. En dat is dus ook gebeurd met het meest recente onderzoek naar dit bewuste memo Palme. Ja. Goed, er zijn een heleboel onderzoeken naar dat memo gedaan. Ja. Is nu duidelijk wat er precies is gebeurd? Ik zal de spanning er maar gelijk afhalen. Nee. En aan die onderzoeken heeft het inderdaad niet gelegen, want tel maar even mee. De Kamer zelf heeft vragen gesteld, er zijn WOP-verzoeken gedaan. De Nationale Ombudsman heeft ernaar gezocht, de commissie Donner vroeg het op. Toen kwam er een tweede commissie Donner, die vroeg ernaar. De Auditdienst van het Rijk, een digitale zoektocht door het archief. Toen de parlementaire ondervragingscommissie. 8 keer is dat memo opgevraagd, maar 8 keer is het niet gevonden. En de laatste commissie, die parlementaire ondervragingscommissie van Van Dam, moet ik zeggen, die krijgt het uiteindelijk boven water, maar wel pas nadat een buitenstaander erover had getipt. Hoe kan het nou dat zo'n belangrijk stuk niet in een rood mapje verdwijnt met een uitroepteken er nog eens op en dan bovenop het bureau wordt gelegd? Ja, dit memo is besproken op een heidag van het management van de Belastingdienst. Maar van dat heioverleg was geen officiële agenda en dus was het ook geen officieel stuk. En later vond een ambtenaar dat het niet aan de voorwaarden voldeed om openbaar gemaakt te worden. En een andere ambtenaar die vond dat het niks toevoegde en zo verdween het uit beeld. En een paar jaar later, in 2019, toen dook het weer op in een conceptstuk voor de toenmalige staatssecretaris. Ik hoop dat je het nog kunt volgen, Wilfried. Maar in een concept stond het wel, maar in de definitieve versie was het weer verdwenen. En pas aan het einde van 2020, toen kwam het weer echt boven water. Het was natuurlijk een explosief stuk met politieke implicaties, want uiteindelijk is hier een heel kabinet over afgetreden. Ja. Het is jaren geleden, dus weet iedereen hoe erg het is geweest. Ja. Wat wil de Kamer daar dan nog mee? Ja, dit raakt wel aan de core business van de Kamer, om het zo maar te zeggen. Want de Kamer controleert het kabinet, maar heeft daar natuurlijk wel informatie voor nodig over wat het kabinet allemaal aan het doen is. En als die informatie zelfs niet te vinden is... als er, nou ja, om het zo te zeggen, een enorme politieke bouwlamp opgezet wordt, dan weten ze in de Tweede Kamer niet meer of die informatie er gewoon niet is, of dat die informatie om wat voor reden dan ook, om politieke redenen, juridische redenen, wordt achtergehouden. De Kamer weet het niet en de burger weet het niet. En dat voedt het wantrouwen in de Kamer bij de beide rapporteurs, bij Omtzigt en Van Dijk van het CDA. De redenen waarom waren blijkbaar divers. Slechte archivering, passen niet binnen de exacte zoekcriteria, memo had niet het juiste format, tot het zou niks toevoegen aan wat de ambtelijke leiding en de politieke top op dat moment al zouden weten. En ik hoop dat uit de parlementaire enquêtecommissie nog antwoorden gaan komen. Want de volledige antwoorden niet hebben, dat heeft gevolgen. En daar moeten we ons bewust van zijn. Want geen antwoorden hebben betekent namelijk ook dat we een eigen invulling gaan geven aan dingen die gebeurd zijn. En als dat al voor mij geldt, hoe moet dat dan zijn voor gedupeerde ouders die hun huis zijn kwijtgeraakt, hun kinderen jarenlang niet hebben kunnen geven wat zij nodig hadden en deze financiële vernedering hebben moeten ondergaan? Ze hebben het recht te weten hoe het zit. En volgens ons was het dus buitengewoon onwaarschijnlijk dat als meer dan 20 ambtenaren, inclusief het hele managementteam van toeslagen het heeft, dat daar geen besluit op genomen wordt. En dat het daarna in één keer helemaal zoek is. Deelt de regering dat dat buitengewoon onwaarschijnlijk is dat het op toeval gebaseerd is. Het had 8 keer aangeleverd moeten worden. En ondertussen werd het doorgeprocedeerd. En als het lek hier niet boven tafel komt in dit dossier, dan gaan we hetzelfde fout ergens anders maken bij de Belastingdienst. Want hier hebben we alle middelen ingezet en we krijgen het nog niet. Ja, Pieter Omtzigt die zegt, meer wapens heeft de Kamer eigenlijk niet. En nog is die informatie niet boven water. Het allerlaatste en het allerzwaarste wapen dat de Kamer heeft, dat wordt het komend jaar ingezet. Je hoort het Inge van Dijk van het CDA al zeggen, want dan komt er een parlementaire enquête naar die hele affaire. En dan worden opnieuw mensen onder ede gehoord. En dat vindt de Kamer ook nodig, want er zijn nog heel veel vragen over. En die vragen gaan niet alleen over dat memo van Palme, maar die gaan ook bijvoorbeeld over de vraag, wanneer wist de politieke leiding dat er van alles mis was? En de enige ambtenaar die zegt dat de staatssecretaris al in 2017 van dat memo van Palme afwist, die ambtenaar wilde aan het meest recente onderzoek niet meewerken. En ook daar hebben ze in de Kamer buikpijn van. En ook dat zal bij die parlementaire enquête moeten worden uitgezocht. De huidige staatssecretaris, Aukje de Vries, is nu een jaar bezig. Ja. Is de Kamer daar tevreden over? Ja, het is redelijk stil geweest rondom Aukje de Vries. En dat kun je in politieke zin misschien wel als goed nieuws opvatten. Haar voorganger, Alexandra van Huffelen, die stuurde elke week een verse excuusvideo naar de beste ouders. En daar vond de Kamer ook van alles van. En de Vries is bezig met een cultuurverandering, met het doorvoeren van verbeteringen in de informatievoorziening. Maar in de Kamer blijven ze toch zitten met een enorm gevoel van onbehagen. Want hoe komen ze er ooit achter of dat memo Palme echt kwijt was of kwijt is gemaakt? De SP vroeg ernaar. Als we nu niet kunnen vaststellen waardoor dat toch is gebeurd, dan weet ik niet of al die goed bedoelde acties en cultuurverandering en sessies en dergelijke, of die ook adequaat zijn. Want we hebben het probleem niet geanalyseerd. We weten niet waar het is misgegaan. Toch proberen we het op te lossen. Dus daarom wekt dit ook niet echt vertrouwen op. Want ik denk inderdaad dat heel veel mensen het goede willen doen en de staatssecretaris het goede willen doen. Alleen omdat ik niet weet hoe dit kon gebeuren, weet ik niet of we dat in de toekomst zullen vermijden. En ik kan me ook niet voorstellen dat de staatssecretaris echt vindt dat zij dat wel kan uitsluiten. Ik denk dat er heel veel duidelijk is, maar er is ook een deel niet duidelijk. Ik denk wat ik wel uit alle onderzoeken die gedaan zijn kan halen, is wel een aantal grote hoofdlijnen die echt anders en beter moeten. Dat heeft met cultuur te maken, dat heeft met informatiehuishouding te maken, dat heeft met hoe je met wet en regelgeving omgaat, hoe je met de menselijke maat omgaat. Ik denk dat dat allemaal elementen zijn die ik, als je door de oogharen kijkt naar al die onderzoeken en alles wat je ziet, die er best uit kan halen. En ik denk dat wij daar ook stappen op moeten en kunnen zetten en ook doen. Maar ik begrijp ook echt wel dat u zegt van ja, laat eerst maar eens even zien. Want het doel is natuurlijk om dit te voorkomen voor de toekomst. Dat is wat volgens mij voorop staat. En dat we de ouders die wij dit aangedaan hebben en de kinderen zo goed mogelijk helpen om weer naar de toekomst te kunnen kijken. Ja, de tijd terugdraaien, dat gaat nou eenmaal niet. En daarom moeten de lessen worden geleerd, zegt de staatssecretaris. Maar ondertussen blijft echt de Tweede Kamer wel zitten met dat onbehagen, Wilfried. Ja. Dankjewel, Wilma Borgman vanuit Den Haag. I can't quit her. everywhere I go, in the city streets, in the country fields, the back of my mind, I know it can't be real for a woman to possess all the tenderness she had. But the hair look back, the tick of on my back, cause it's been so long since I had a back beside me. Oh yeah, I know I can't quit her, cause in the darkest night she comes on like a lion. I can't quit her. She eyes are made with all of my might. She had a woman's touch, a young girl's eyes. In the second left, I was her surprise. Turn around and made her feel sweet love. But the hand of time keep a ticking on my back, cause it's been so long since I had a back beside me. Oh yeah. True love is something every young boy knows about, and it fights his whole soul with his best to find some. I can't quit her. She got a hold of me, she got a head of myself. I can't quit her, cause I see your face everywhere I go. I can't quit her. I Can't Quit Her, gezongen in 1968 door Gino Washington. Nederlandse excuses voor het slavernijverleden waren vandaag voor de tweede keer onderwerp van gesprek in het Catshuis. Opnieuw gingen belangenorganisaties om tafel met kabinetsleden. Dit keer onder leiding van minister Sigrid Kaag. Kathleen Ferrier, voormalig politicus, geboren in Suriname, was er beide keren bij. Goedenavond. Goedenavond, meneer De Jong. Ja, 19 december komt vlot dichterbij, de dag waarop de excuses vermoedelijk aangeboden zouden worden. Is vandaag duidelijk geworden wat er die dag gaat gebeuren? Nee, dat is niet duidelijk geworden. Wat wel duidelijk is geworden, is dat we 2 dagen bij 2 gelegenheden intensief gesproken hebben met bewindslieden. Daarbij ben ik zelf onder de indruk van de openheid van het gesprek. Ik vond het echt, ja, je zou kunnen zeggen, een historisch moment dat er naar zoveel mensen geluisterd is door de regering. En we konden alles open en eerlijk op tafel leggen. Bijvoorbeeld ook dat het traject hier naartoe erg ongelukkig geweest is. Hè, die datum van 19 december, die werd ineens genoemd op 25 november, de dag van de zelfstandigheid van Suriname. Mm-hmm. We weten nog steeds niet precies wat er op die dag gaat gebeuren. Wat we wel weten is dat er een kabinetsreactie komt op het adviesrapport van de dialooggroep Slavernijverleden. Dat rapport heet Ketenen van het Verleden. Daar staat een aantal zeer belanghebbende adviezen in. En daar komt de kabinetsreactie op. Ja. En wat ik eigenlijk van u begrijp is dat u eigenlijk vooral blij bent met de sfeer die er vandaag ging. Dat er niet de sfeer hangt van wij willen ook nog iets zeggen, maar dat er voornamelijk geluisterd is. Absoluut. En dat vind ik echt winst. En van groot belang in het traject wat we als samenleving aangaan. En dat is ook verwoord vanmiddag. Wat een proces moet zijn voor de hele samenleving als geheel. Het gaat hier om een gedeelde toekomst voor de hele samenleving. En natuurlijk zijn er verschillen van mening. Er waren ook vertegenwoordigers van de inmiddels 20 organisaties die een proces aanspannen tegen de regering, omdat ze de datum van 19 december voor excuses onacceptabel vinden. Mm-hmm. Er waren ook vertegenwoordigers van de groep die een eisenpakket op tafel gelegd heeft. Maar het is goed om over al deze zaken met elkaar in gesprek te gaan. Ja, en dat dingen, was, ja. Die dingen waar het nu over heeft, die brief met eisen die er lag en dat kort geding tegen de staat, is dat nu van tafel of is dat nog steeds ter bespreking? Nee, dat is niet van tafel. Wat wel duidelijk is, is dat het goed is om hierover het gesprek aan te gaan. Bijvoorbeeld wat betreft dat eisenpakket. Er is ook nog een ander eisenpakket, dat is van de CARICOM. Dat zijn de Caraïbische landen. Die hebben gemeenschappelijk 10 punten gedefinieerd die belangrijk zijn in processen van herstel en erkenning van slavernijverleden. En daar komen bijvoorbeeld zaken zoals het verbieden van het N-woord, En andere zaken komen daar helemaal niet in voor. Dus het is gewoon goed om daar het gesprek over aan te gaan en te kijken wat voor eisen je nou reëel vindt en wat niet. Ja. Maar daar vooral over te spreken. En wat ik zelf heel bijzonder vond, is dat zowel op 8 december als ook nu er toch duidelijk een accent lag op het proces na excuses. Want ook als de excuses op een ander moment zijn, mag dat niet een eindpunt zijn, maar een startpunt van inderdaad een proces waarin we kijken naar hoe je kunt toewerken naar een werkelijk gedeelde toekomst voor de gehele samenleving. En dan moet je ook nog beseffen dat het hier eigenlijk om 3 verschillende perspectieven gaat. Want als je het hebt over het slavernijverleden, heeft Suriname weer een ander verhaal dan bijvoorbeeld Nederland in Europa, of dan het Caraïbisch deel, de eilanden in de Caraïbische regio. Die hebben allemaal een eigen geschiedenis, eigen accenten. En dat zal allemaal geadresseerd moeten worden. Ja. Nou merk ik nu alweer, u bent mondig genoeg, maar dat wist ik al, hoor. bent u nou nog een keer met de stoel even naar voren geschoven en heeft u ergens over gesproken? Vanmiddag? Ja, een bepaald punt dat u zei, nou, nu doe ik de stoel naar voren en nu ga ik eens even wat zeggen. Nou, dat heb ik natuurlijk, zit ik niet, daar niet voor niks aan tafel. Nee. Dus die stoel die is regelmatig richting de tafel gegaan. Kijk, wat ik zelf heel belangrijk vind, is dat we dit moment ook gebruiken. Laten we ook zien waar we vandaan komen. 10 jaar geleden was het volstrekt ondenkbaar dat er over excuses werd gesproken. Alle deuren gingen dicht als het daarover ging. Minister-president Rutte heeft zelf aangegeven dat nog niet zo heel lang geleden excuses voor hem totaal onbespreekbaar waren. En nu ziet hij in dat het nodig is. Maar het is niet alleen minister-president Rutte die zo'n proces moet doormaken. Maar alle mensen die nu ook tegen ons zeggen, waar heb je het over, laten we erover ophouden. Het is van belang voor de hele samenleving dat we kijken naar een gedeelde toekomst. En dat is een proces dat we alleen in gezamenlijkheid kunnen gaan en op grond van gelijkwaardigheid. Ja. Ook het erkennen hoe het slavernijverleden doorwerkt. Kijk naar wat er gebeurt, wat nu weer bekend wordt over het ministerie van Buitenlandse Zaken. Kijk naar etnisch profileren bij de marechaussee. Kijk naar die prachtige documentaire De Blauwe Familie over de sfeer bij de politie. Dat soort zaken moeten nu echt aangepakt worden. Ja. Nou heb je Armand Sunder, voorzitter van de Nationale Reparatiecommissie van Suriname, die eist in dat reparatieprogramma waar hij het over heeft miljarden euro's van Nederland. Hoe belangrijk vindt u geld in deze kwestie? Niet alleen ik, maar ook anderen aan tafel zeiden, herstel gaat bepaald niet alleen over geld. Het is ook een spiritueel proces. Aan tafel zat bijvoorbeeld ook mevrouw Marianne Markelo, de Winti-priesteres die met name met spirituele zaken bezig is. En meerdere mensen zeiden, het gaat niet alleen over geld. Maar als het over geld gaat, is het van belang daar ook het gesprek over te voeren over wat redelijk is, op grond waarvan bepaalde bedragen genoemd worden. En zeker ook, kijk, er is bijvoorbeeld een bedrag van 200 miljoen genoemd in dat uitgelekte NOS-bericht. Nou, iedereen is ook wel benieuwd waar dat dan op gebaseerd is. Waarom 200 miljoen? Maar vooral ook, wie gaat bepalen hoe dat geld wordt uitgegeven? Het is van belang dat het niet zo is dat weer de agenda bepaald wordt, dit gaan we ermee doen. En nu mogen jullie aan tafel komen en zeggen van, dat is een prima plan. Die tijd hebben we gehad. Ja, het nu gaat samen aan tafel zitten, bedoelt u? Samen aan tafel zitten, samen de agenda bepalen en samen ook het proces bepalen. Ja. Maar nogmaals, het gaat bepaald niet alleen over geld. Ik geloof dat president Santokki al een voorzichtige reactie heeft gegeven naar aanleiding van wat hij gehoord heeft de afgelopen dagen. Is het nu zo dat hij de deur open heeft gezet en zegt, kom maar langs hier? Nou, dat weet ik niet. Ik heb begrepen dat president Santokki gezegd heeft, ook 19 december, wat er dan ook komt, gebruiken als de start van een traject. Ook zeker wat Suriname betreft, de brede visie die er ook leeft in Suriname, wens voor onderzoek, kijken hoe je datgene wat de inheemse bevolking in het kader van het slavernijverleden is overkomen. Misschien ook de nazaten van contractarbeiders. Moet allemaal besproken worden. Dus het is een traject wat we in gezamenlijkheid moeten gaan. En er is niet één partij die de agenda bepaalt. En dat hebben we in het Catshuis ervaren. Dat ervaart, 8 december. Dat ervaart u als een overwinning, dat hoor ik aan uw stem. Een positief gevoel. Kathleen Ferrier, voormalig politicus, dank u wel. Tot uw dienst. Zo klinkt het in de stadions bij wedstrijden van Marokko op dit WK. Morgen vast ook weer bij de halve finale. Marokko-Frankrijk. Ja, dat belooft wel te worden. Hè. De Franse ploeg verwacht een vijandige sfeer, zeggen ze in het stadion. Het zal waarschijnlijk vol zitten met veel supporters voor Marokko. Ja, in hoeverre heeft dat nou te maken met de koloniale geschiedenis van beide landen? Daarover ga ik spreken met twee historici. Nadia Bourras van de Universiteit in Leiden en Niek Pas van de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond alle twee. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Nadia, om even met jou te beginnen. Wat hoor ik toch steeds? Siers. Dat betekent vooruit, Forza. Ja, dus dat is een aanmoediging. En dat is ook ongeveer de slogan geworden voor het Marokkaanse elftal gedurende dit toernooi. Ja, ga vooruit, doe je best, kom steeds een ronde verder. En het lukte. Ja, dat vooruitgaan moeten we zien dat ze steeds naar een volgende ronde gaan. Want ze zijn wel een beetje verdedigend. Ze gaan eerder een beetje achteruit. Nou, maar is ook heel knap, hè? Goed verdedigen. Ja, zeker. Ja. Nou is Marokko, dat weten we denk ik wel, een kolonie geweest van Frankrijk. Maar hoe is dat destijds gegaan? Dat gebeurde in 1912. Toen werd Marokko een protectoraat. Dat is iets anders dan een kolonie, maar feitelijk kwam het op hetzelfde neer. Hè, Marokko was een van de laatste Afrikaanse landen die gekoloniseerd werden door de Europese machten. Dat had niet per se te maken met het verzet vanuit Marokko, maar vooral met de verdeeldheid onder de Europeanen. Wie mag Marokko hebben? Mm-hmm. En uiteindelijk trok Frankrijk, maar ook Spanje aan het kortste eind. Het noorden van Marokko viel onder Spaans bewind. Klein stukje in het zuiden. De rest van het land was van Frankrijk. Op papier was de Marokkaanse sultan, die was het staatshoofd. Die mocht zijn handtekening bij het kruisje zetten. Maar de belangrijkste ministeries, financiën, defensie, et cetera, dat werd bestuurd en gerund door de Fransen. Ja, en tot hoe lang heeft de situatie geduurd? 1956. Oké, toen was het weer voorbij. Vrij kort, hè? Dus relatief kort. Maar de invloed van de Fransen is nog altijd tot de dag van vandaag heel erg voelbaar in Marokko. Ja, daar komen we zo misschien nog even op. Ja. Niek, pas. We hoorden net het woord protectoraat vallen door Nadia. Wat betekent dat? Ja, zoals ze al heel goed aangeeft, een vorm van indirect bestuur. Dus inderdaad, sultan mocht de handtekening zetten. Maar hij had naast de adviseur, die benoemd was door Parijs, en dat was de feitelijke machthebber. Op die manier probeerde Frankrijk dat gebied te besturen, dus indirect. En dat is een heel andere situatie dan bijvoorbeeld het bekende buurland Algerije, dat echt een onderdeel was van Frankrijk en ook door het ministerie van Binnenlandse Zaken werd aangestuurd. En ook veel meer dan Marokko bijvoorbeeld een echte bevolkingskolonie was. Ja. En wat viel er voor de Fransen te halen in Marokko? Want er moet iets te halen vallen, hè, in een koloniale situatie. Nou ja, kijk, Marokko ligt natuurlijk heel, heel strategisch, hè, op de rand van de Atlantische Oceaan en de toegang tot de Middellandse Zee. En het was ook een van de laatste gebieden inderdaad van Afrika die nog niet onder Europese dominantie viel. Ja, en dat stuk Afrika, dat moest ook worden binnengehengeld. En het is uiteindelijk een soort koehandel geweest tussen met name Frankrijk en Duitsland. Bij Frankrijk dan Marokko kreeg en daar weer een deel aan de Spanje afstond. Ja, maar het was en dus Duitsland, met name van strategisch belang, begrijp ik. Ja, met name strategisch belang. Niet dat daar grondstoffen te vinden waren die van belang waren. Nee, dat speelde in die tijd nog niet zo'n grote rol. En het was ook prestige. Hè? Dus Frankrijk wilde graag die noordwesthoek van Afrika blauw laten kleuren. Dus Frans. Ja. Nou ja, er is nog veel Franse invloed in Marokko, zei je net al. Zeker, op de eerste plaats de taal, de cultuur. Frans is niet de officiële taal, maar wel een hele belangrijke taal. Een administratieve taal. Dus als je daar komt, in feite kan iedereen Frans met je spreken. Zeker, ja, zeker wel. Als het gaat over de universiteiten bijvoorbeeld, waar Frans nog heel erg belangrijk is. Administratief, politiek, cultureel, Frans hoor je overal en iedereen, bijna iedereen spreekt het. Ik moet wel zeggen dat het Engels in opkomst is. Er zijn meerdere Engelstalige universiteiten. Onder jongeren, met name progressieve jongeren, weigert men ook voortaan Frans te spreken, hè? Gewoon uit verzet. Hè? Ja. We willen eindelijk uit de juk van de Fransen, die alsmaar bepalen hoe onze cultuur eruit ziet en welke taal we spreken. Dus het Engels is zeer zeker in de opkomst. Dat is een heel interessant fenomeen. Frankrijk speelt natuurlijk ook een hele belangrijke rol als het gaat om de economische verhoudingen tussen beide landen. Hoewel de verhoudingen nu tussen Frankrijk en Marokko zijn niet heel erg goed. Er is wat ruis op de lijn tussen Parijs en Rabat. Wat is de ruis? Veel dingen. Allereerst omdat Marokko zich politiek gezien, hè, als het gaat om de binnenlandse politiek en de claims van Marokko over de Sahara, dat bepaalt in sterke mate wie de handelspartner zijn. Hè. Dus Frankrijk is daar wat terughoudend in. Is niet heel expliciet in het uitspreken van de steun. Waar Spanje dat sinds kort wel heel erg is. Frankrijk is ook veel meer bezig met het aanhalen van de banden met buurland Algerije. Wat toch heel ingewikkeld ligt. Waar heel veel werk valt te doen. Dus Macron en de Marokkaanse koning Mohammed VI. Dat zijn niet zulke hele grote vrienden op het moment. En de wedstrijd van morgen straalt dit een beetje uit. Dat hangt erboven. En ik moet wel zeggen dat op het veld die koloniale overheersing van het verleden en de historie speelt. Daar hebben ze niet al te veel tijd voor, denk ik. Hè? Nee, maar het is dat de beide elftallen, daar zitten vrienden. Dat gaat over broederschap, dat gaat over kameraadschap. Ja, ik zag Mbappé ook over halfbroertjes spreken en zo. Die dan in Parijs speelt. Die is met Hakimi. Dat zijn hele goede vrienden. Hakimi is de grote ster van Marokko. Maar speelt ze inderdaad bij Parijs, bij de Franse ster. Ja, dat zijn vrienden. Dus die zijn helemaal niet bezig met de historie. Nee. Maar dat heeft ook te maken met hoe dat elftal samengesteld is. Uit jongens die uit allerlei delen van de wereld komen. Die zijn echt niet alleen maar bezig met Marokko. Nick, hoe belangrijk was eigenlijk hoe zoet smaakte de overwinning op die Spanjaarden eigenlijk voor Marokko, denk je? In verband met het koloniaal verleden van de Spanjaarden in Marokko dus. Nou ja, dat is iets wat daarboven hangt, wat op het veld geen rol zal hebben gespeeld. Maar dat is natuurlijk wel fijn om die overwinning te behalen. Ik bedoel, dat is net zoals Nederland heel graag van Duitsland wil winnen. Ik bedoel, die oren en grootte moet je dat zien. Is dat de vergelijking? Niet direct. Nadia, zie ik een gezicht trekken van nou niet helemaal. Kijk, ik denk wel inderdaad wat Nick zegt, dat er een onderscheid is wat er op het veld gebeurt en wat de politieke commentatoren en wat de Marokkaanse samenleving doorvoelt, hè, en wat de verhoudingen zijn. Kijk, Spanje is, dat het Andalusische verleden, hè, dus mm-hmm. we maken natuurlijk allemaal die verbanden met toen. Dus die historische is wel belangrijk, maar de symboliek is vooral belangrijk, hè? Dat Marokko zich kan meten met de grote Europese voetballanden. Frankrijk en Portugal, niet te vergeten, en Spanje. Marokko laat zien, wij tellen mee, wij horen erbij en wij willen een relatie van gelijkwaardigheid. En die proberen ze politiek ook aan te gaan. Dus los van het verleden, het huidige Marokko probeert zich heel erg te meten met die landen. En probeert dus ook te zeggen, wij zijn helemaal niet het kleine jongetje dat luistert naar de kolonisator. Nee. En ons laat vertellen wat we moeten doen. Maar we willen juist die relatie op basis van gelijkwaardigheid. Ja, maar dat is dan van Marokko richting Frankrijk. Maar als je nu kijkt naar de Fransen, hoe kijken die dan aan tegen Marokko op dit moment? Is dat een vraag voor Niek? Ja, was vraag. Ik zei Niek, sorry. Ja. Hoe de Fransen tegen Marokko aankijken? Nou ja, dus het is een wedstrijd als andere. Kijk, de Marokkaanse aanwezigheid in Frankrijk is behoorlijk groot. Dus de Marokkaanse of de immigrantenpopulatie met Marokkaanse herkomst is net zo groot als de Algerijnse en de Portugese. Dus wat dat betreft is dat gewicht aanwezig. Maar voor de rest maakt het niet zo heel veel uit of Frankrijk tegen Marokko speelt of tegen Algerije of tegen Tunesië. Dat zijn natuurlijk belangrijke wedstrijden. Dus er zijn sentimenten. Maar het is niet zo dat dit nou de wedstrijd is waar alles vanaf hangt. En omgekeerd is het natuurlijk ook zo dat er zijn ook heel veel Marokkanen die voor een studie naar Frankrijk gaan. Mm-hmm. Dus die band is heel hecht, hè, zoals zojuist al is aangegeven. Het belang wordt ook wel gezien vanuit Frankrijk. En die ruis op de lijn waar net over gesproken is, die heeft ook alles te maken met illegale migratie, hè, waar Frankrijk graag wil tegengaan. Maar Marokko weigert om uitgeprocedeerde migranten om die terug te nemen. Dus dat is een deel van die ruis. Maar Macron hecht wel aan goede verhoudingen. Er is aangekondigd voor volgend jaar een staatsbezoek. Dus ja. Er is zeker de wens, ook vanuit Parijs, om die verhouding toch weer te optimaliseren. Ja. Nadia, en in dat opzicht kan deze wedstrijd misschien ook wel een functie vervullen. Ja. Dus Nadia, is dit ook een politieke wedstrijd voor jouw gevoel dan? Of zit dat ver op de achtergrond? Is het toch vooral sport? Ja, voetbal is politiek, altijd. Ja, zeker. Maar met name voor de Marokkaanse gemeenschap in Frankrijk. Het zou hetzelfde zijn als Nederland tegen Marokko zou moeten spelen. Dat we hier de discussie zouden krijgen over dubbele loyaliteit. Voor wie ben je nou? Wat zegt het over je positie in Nederland? En waarom ben je niet voor Nederland? Die discussie speelt natuurlijk ook in Frankrijk. Hè. We hebben nog heel in het geheugen de laatste verkiezingen in Frankrijk, die ook heel scherp gevoerd werden op thema's als migratie en loyaliteit. Dat voelen de Marokkanen in Frankrijk ook. Er zijn er meer dan 1 miljoen. En die hebben natuurlijk die binding met Marokko, maar ook met Frankrijk. Maar met een mes op de keel zijn ze toch voor Marokko. Omdat Frankrijk heeft hem al een paar keer gewonnen. Mogen wij dan nu een keertje? En nou, tenslotte voor jullie, van gokje. Nadia, Marokko en Niek, lichtjes voor Frankrijk? Ik juich voor Marokko, zeker. Ja, en Niek? Ik juich voor Frankrijk, maar... kijk, ik heb nog nooit iemand zo slap, ik juich voor Frankrijk horen zeggen, Niek. Nee, maar kijk, de mooie paradox is dat het 2 volstrekt mondiale elftallen zijn, waarbij deze nationalistische sentimenten als het ware worden opgeplakt. En dat is natuurlijk een geweldige paradox. Niek, we moeten er helaas mee gaan stoppen. Anders komt mijn volgende gast in het gedrang. Ik ga jullie veel succes wensen, alle twee. Dank jullie wel. Jo, dank je wel. Ellen Stone, hè? Celebrate Tonight was dat. Morgen is de documentaire Het Achterhuis van Rotterdam te zien op NPO 2. In 2006 werd er in de Breepleinkerk werden 2 zolders ontdekt waar Joodse echtparen tijdens de Tweede Wereldoorlog zaten ondergedoken. Documentairemaker Carmen Fernald maakte een reconstructie van deze bijzondere familiegeschiedenis. Goedenavond. Goedenavond. Dat was al wat, zeg, in die kerk. En pas in 2006 kwam dat hele verhaal sluitend naar boven. Waarom heeft dat zo lang geduurd eigenlijk? Nou, misschien heeft dat er ook mee te maken dat het zich in Rotterdam heeft afgespeeld. Ik kom toch zelf... een oorlogsstad, zou je zeggen? Ja, het is een oorlogsstad. Ik ben opgegroeid in Rotterdam. En als je aan de Tweede Wereldoorlog, dat had ik altijd, dan dacht je aan het bombardement. En eigenlijk, ja, Dat de stad verwoest was. En daar heeft het ook mee te maken dat heel Rotterdam natuurlijk bezig was met de wederopbouw na de oorlog. En toen de bevrijding was, kwamen de echtparen die daar ondergedoken zaten weer tevoorschijn. En iedereen ging gewoon verder met zijn eigen leven. En De stad opbouwen en de verhalen werden een beetje vergeten. Die werden vergeten en de luiken werden echt letterlijk en figuurlijk weer dichtgetimmerd. Ja. Dus het heeft echt tot 2006 geduurd, tot het jubileum van de Breedpleinkerk, dat dit verhaal naar boven is gekomen. En wie heeft dat verhaal naar boven gehaald? Want dat heeft te maken met, hè, zag ik in het documentaire, met mensen die daar werkten of in de buurt woonden. Henk den Haan, dat is ook... Ja, toevallig is dat mijn oude schooldirecteur. Dat is echt wel, dat vind ik heel bijzonder, dat ik die man door deze documentaire weer op het spoor ben gekomen. Die is eigenlijk helemaal verbonden met deze kerk. Zijn ouders die zijn in de kerk getrouwd, hij is er gedoopt. En hij zat dus als klein jongetje ook in de oorlog, tijdens de oorlog, iedere zondag daar in de kerk. En er gingen altijd wel geruchten dat mensen zeiden, ja, want er hebben Joden achter het kerkorgel gezeten. En toen heeft hij een oproep laten plaatsen in de Oud-Rotterdammer. Blaadje in Rotterdam? Ja, een blaadje in Rotterdam. En daar kwam meteen een reactie op van een van de onderduikers die toen nog in leven was. En die heeft hem de plek gewezen samen met Koster. Ja, die beelden zijn ook te zien. Hè? De mensen, je gaat tegenwoordig ook scholen heen om daar te zien wat er in destijds gebeurd is. Moet een heel smal trapje op en dan gaat er een luikje omhoog. En dan zit je in een onooglijk zoldertje eigenlijk, hè? Het is een vliering, er zitten geen ramen in, er zit niet eens een vloer in. Dus de mensen die daar zaten konden niet eens zich echt normaal bewegen eigenlijk. Dus het is heel onvoorstelbaar, ik ben ook op die zolder geweest. Het is echt onvoorstelbaar dat mensen het hier 3 jaar hebben uitgehouden. En er zaten links en rechts mensen van het orgel. Ja. Hoeveel mensen hebben er in totaal gezeten op die plek? Er hebben 3 echtparen gezeten. Aan de ene kant zat de familie Kool. Want het begon eigenlijk met Rebecca Kool en haar man Maurice. Die zijn in mei 1942... klopten ze aan bij de Koster van de kerk. Via de grote oude vader van Rebecca. En die Koster zei, die kende dat echtpaar helemaal niet. Die zei, kom maar, ik zoek wel een plek voor jullie. Dus daarmee is het begonnen. En zij dacht, die is gaan kloppen tegen de muur om te horen of er ergens een plek was waar die wat uit kon zagen. Hè? Ja, waar die wat uit kon zagen. Hij was timmerman geweest, dus dat scheelt. En hij dacht, dat orgel, achter het orgel. En een paar weken later zijn ook de ouders van Maurice daarbij gekomen. En een half jaar later kwam eigenlijk via de dominee het andere gezin. De familie De Zoete, dat was een apothekers-echtpaar uit Rotterdam in de kerk terecht. Ja. En die kwamen via de dominee. En de dominee ging naar de Koster en die zei, ja, er staat hier een familie, ze zoeken onderdak. Weet jij een plek? En toen zei de Koster, ik weet wel een plek, want er zitten al 2 families hierboven. En er is eigenlijk een hele club rond die mensen geweest, een klein clubje, dat stil heeft moeten houden. Toen, maar wel voor eten moest zorgen en de strontemmer dagelijks weg moest halen, hè, wat ik begreep. Ja, en dat is wel zo bijzonder. Er zaten 1000 mensen in die kerk op zondag. En die wisten van niks. Die wisten van niks. Maar dan toch een paar echt toegewijde kerkleden die echt voor deze mensen hebben gezorgd. Door eten te halen. Hè. Ook de Surinaamse huisarts oogarts, dokter Leslie, die ging naar de Hoekse Waard om voor deze gezinnen eten te halen. Ja, ja, ja. Ja, en wat ik ook zo mooi vind, je zit je dus naast zo'n kerkorgel. Want een van de families zei van, ja, sindsdien die mensen die het overleefd hebben, want ze hebben het allemaal overleefd, geloof ik, hè, die hebben altijd een hekel gehad aan kerkorgelgeluid. Je bent daar knettergek van. Ja, ik vind het zelf echt best wel, want het is ook een beetje jeugdsentiment, zo'n kerkorgel. Maar ik kan me het heel goed voorstellen dat als je dus 3 jaar lang elke zondag zo'n tetterend orgel hoort. Ja. Nou, dat is verschrikkelijk. Ja, heb je zelf Surinaamse roots. En misschien is dat een beetje toeval. Maar toch, die Surinaamse oogarts, die Leslie, hè, die heeft dat belangrijke functie vervuld, hè? Dokter Leslie heeft zeker een belangrijke functie. Hij zat in de kerkenraad. En hij zat ook in het artsenverzet in Rotterdam. Het jonge echtpaar, Rebecca en Maurice. Rebecca verwachtte in 1944 of 1943 haar eerste kind. Want ja, dat maar ging die ook zat ondergedoken. Zat ondergedoken. In een kerk. In een kerk. En daar kon niet zomaar even een verloskundige langs. En toen heeft dokter Leslie op de Zwarte Markt een boek over gynaecologie gekocht. En hij heeft gewoon gezegd, ik ga die bevalling doen, ik ga haar begeleiden. En hij heeft een gezond kind ter wereld gebracht. Dat is echt ongelooflijk. Ja. Dit is zo'n bijzonder verhaal. En misschien in Rotterdamse regio en in de regio wel bekend. Abu Talib heeft er ook nog wat mee gedaan. Rond 4 mei, kan ik me herinneren. De burgemeester. Ja. Maar waarom noem je het nu het Achterhuis van Rotterdam? Nou, dat komt ook een beetje door Abu Talib. Want hij heeft het ook zo genoemd. Hij heeft daar ooit ook een essay over geschreven. Als een soort voorbeeld eigenlijk ook voor de mensen van nu. Omdat dat verhaal natuurlijk ook wel ons gewoon heel erg met het verleden verbindt. En ook laat zien, ja, ik heb dat me ook wel eens afgevraagd. Ook tijdens het maken van de documentaire. Heb ik ook hele gesprekken met de regisseur gehad, Chantal van Schuilenburg. Van ja, wat zouden wij dan hebben gedaan als er gewoon wildvreemden bij jou op de stoep staan? En wat doe je dan? Ja. En dat vind ik eigenlijk de kracht ook van dit verhaal. Dat deze mensen... Want er dat is je nu hulp ook, biedt aan mensen. Eigenlijk heel actueel als het om mensen uit Oekraïne gaat, bijvoorbeeld. Dat, ja. Ja. En ook als het om de discussie gaat over hoe noem je mensen uit de Tweede Wereldoorlog die dit deden. Zijn dat verzetshelden of verzetsmensen? Maar deze mensen zagen zichzelf eigenlijk helemaal niet als helden. Want ze deden het gewoon. Ja, en dat gewoon goede mensen, zou je kunnen zeggen. Hele goede mensen, ja. Ja. Ja. Vandaar dat dus. Zou je zeggen, moet er een museum van komen? Nou, dat is wel een beetje mijn zorg. En ik hoop dat de documentaire dit ook losmaakt. Omdat de kerk is verkocht. Er zit een stichting die allerlei rondleidingen organiseren. En ik hoop wel dat dat erfgoed, dat daar goed naar omgekeken wordt. Want wat willen ze ervan maken dan? Nou, er is nog steeds een kerkelijke functie. Ja. Alleen, ik denk dat er best wel wat hulp bij kan komen. Om dat gewoon dat erfgoed goed te bewaren. Nou, eerst maar eens de documentaire kijken. Dan krijg je er een goed beeld van. Carmen van Dal, dank je wel voor je komst. Documentaire is dus te zien op NPO 2. Morgenavond, het Achterhuis van Rotterdam. Rond 8:30 bij Max, geloof ik, hè? Dit was Met het oog op morgen. Dankjewel voor je komst. Dit was Met het oog op morgen. Morgen zit hier op Trip en ik wens u nog een hele goede nacht. Wat ik wil zeggen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Ster. 3FM Serious Request. Voor het vergeten kind. Kom in actie, doneer of vraag een plaat aan via 3fm.nl. Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als Saar. Saar aan huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl. Inflatie, gasprijzen, oorlog. De grote problemen zijn elke dag in het nieuws. De correspondent kijkt voorbij de waan van de dag, zodat je niet alleen weet wat er gebeurt, maar ook begrijpt waarom het gebeurt. Word lid op decorrespondent.nl. Juist nu. Betaald werken als mantelzorgondersteuner? Kijk op saaraanhuis.nl. Het gaat niet goed op het boerenland. Industriële landbouw is dodelijk voor de bodem, zodat insecten en vogels verdwijnen. Land van Ons koopt uitgeputte landbouwgrond op en zorgt voor boeren die produceren met hart voor de natuur. Voor €40 doe je al mee. Groei groen. Ga naar landvanons.nl. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Help de natuur met je eigen landbouwgrond. Ga nu naar landvanons.nl. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Ik kan die klus gewoon niet laten liggen. Maar het is wel een risico met die inflatie. Ik kan er toch niet op toe gaan leggen? Weten of je wel of niet vastzit aan overeenkomsten? Check kvk.nl voor actuele ondernemerskennis. Zoals info rond de stijgende inflatie. KVK. Hou vast voor ondernemers. NPO Radio 1.